Bye.

kwocie prawie 3,5 miliarda złotych, a chodzi o niemałą liczbę, bo 9,5 tysiąca osób, straciło oszczędności właściwie całego życia. Parę osób popełniło samobójstwa. Organy państwowe, które powinny stać na straży właśnie praw obywatelskich i ich właśnie pewności co do sytuacji finansowej, to po prostu zostali zupełnie bezbronni. Wręcz odwrotnie, zostali w sposób właściwie przy pomocy tych działań, zostali pozbawieni tych oszczędności całego życia. Kto naciskał? Panie redaktor, to wszystko jest zawarte w naszych dokumentach, zeznaniach świadków, w dokumentacji dowodowej. Jest to objęte już tajemnicą śledztwa i tutaj już prokuratorzy będą decydować właśnie, jak ten materiał ocenić. Panie prezesie, ale śledztwo w sprawie GetBacku trwa 7 lat już? Panie redaktor, no właśnie, to jest cały paradoks, że trwało prawie 7 lat i nic z tego nie wynikało. Dopiero jak Najwyższa Izba Kontroli zabrała się do tej sprawy przez ostatni rok, bo tyle trwała ta kontrola, oczywiście bardzo wymagająca, ciężka kontrola, ale obnażyła oblicze tej patologii, która miała miejsce w tamtym czasie, że właśnie nie przestrzegano praworządności, demokracja była fikcją. No i ostatecznie... Ale ta patologia chyba też była w Najwyższej Izbie Kontroli, bo jak twierdzą reporterzy TVN-u, to kontrolerzy NIK-u też byli zamieszani w aferę. Ale którzy? Po prostu którzy? Jaką aferę? Żadni kontrolerzy tutaj... Ukręcanie afery. Tej GetBack? Panie redaktor, to się okaże w czasie śledztwa, czy rzeczywiście jakikolwiek nasz kontroler, ale chcę powiedzieć, że były dwie kontrole. Kontrole, które jeszcze były rozpoczęte i przeprowadzone przed moją kandydaturą, objęciem stanowiska, i później myśmy drugą kontrolę zrobili właśnie w 2004 roku, 2005, która się w tej chwili zakończyła. W 24 i 25. Ale czyli te nieprawidłowości w NIK-u były przed pańskim przyjściem do Pani redaktor, faktem jest, że nie wszystkie wątki do końca zostały zbadane. Natomiast co do jakiejś odpowiedzialności naszych pracowników, to będzie prokuratura o tym decydowała, czy w ogóle taka sytuacja miała miejsce. Myśmy przeprowadzili drugą kontrolę. Druga kontrola wyraźnie potwierdziła, że mamy do czynienia z największą aferą po aferze FOZ-u i po prostu to wszystko zostało zebrane. I właśnie, jeszcze jaki fakt tutaj bardzo istotny był? Otóż w momencie, kiedy myśmy już praktycznie kończyli kontrolę, kiedyśmy przesłuchali prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy służb specjalnych, no to wtedy zażądano od nas wydania wszystkich akt. No więc oczywiście jesteśmy organem konstytucyjnym, tego nie mogliśmy zrobić. Po zakończeniu tej kontroli dopiero żeśmy wszystkie akta przekazali bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości i uczyniłem to w poniedziałek. Bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom Trójki, ale proszę z nami zostać. Marian Banaś też z nami zostaje. Będziemy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i porozmawiamy o tym, jak poprawić skuteczność Najwyższej Izby Kontroli. To jest powtórka programu. Nic straconego. Co się powinno zmienić, żeby Najwyższa Izba Kontroli działała lepiej? Panie dyrektor, myśmy przygotowali projekt zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, który został przekazany praktycznie już rok temu marszałkowi Sejmu. I trafił do zamrażarki. No niestety nie zostały podjęte działania w tym kierunku, aby były procedowane tu czynności i podjęte już konkretne działania. Natomiast chcę powiedzieć, że tam zmiany dotyczą dwóch najważniejszych rzeczy. Po pierwsze, przyznanie Najwyższej Izby Kontroli uprawnień oskarżycielskich. To by zmieniło absolutnie sytuację totalnie, dlatego że mamy do czynienia z daleko upolitycznioną prokuraturą z tamtego jeszcze okresu. Przekazywanie od razu aktu oskarżenia do sądu oznaczałoby, że sprawa nie jest po prostu schowana gdzieś tam w szufladach. No właśnie, tylko bo dzisiaj adwokaci mamy takie, o tym wiedzą. Mamy takie wie opinia publiczna i mamy o wiele większe prawdopodobieństwo właśnie podjęcia tych spraw pokazania, jak naprawdę sytuacja wygląda. Bo dzisiaj mamy chcę się na chwilę zatrzymać przy tym wątku, bo dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że Najwyższa Izba Kontroli produkuje mnóstwo raportów, donosi o nieprawidłowościach dotyczących rządów ośmioletnich Prawa i Sprawiedliwości i to jest skierowane do prokuratury i gdzieś znika w czarnej dziurze. Nie ma zarzutów, nie ma aktów oskarżenia. Ma pan takie wrażenie, że te sprawy są ukręcane? Mam wrażenie, że są niepodejmowane, bo są umarzane. Większość tych spraw została umarzana. Ja chcę pani redaktor podkreślić, że na przestrzeni mojej kadencji 6 lat wnieśliśmy prawie 450, około 500 zawiadomień do prokuratury. Większość z nich niestety w tamtym okresie została umorzona. Według mnie zupełnie bezpodstawnie. Teraz z powrotem żeśmy wnieśli wniosek do ministra sprawiedliwości, aby ponownie to rozpatrzyć i się tymi sprawami zająć. Bo rzeczywiście te rzeczy powinny być o wiele głębiej, dokładniej przejrzane i po prostu podjęte na nowo. Ale prokuratorzy nie traktują poważnie doniesień Najwyższej Izby Kontroli? No, tak jak wcześniej powiedziałem, mieliśmy daleko upolitycznioną prokuraturę. Zarzuty dotyczyły tamtego okresu, kiedy były właśnie inne rządy, dotyczyły osób powiązanych z prokuratorami, więc w prosty sposób te sprawy zostały albo chowane na półkach, albo po prostu umarzane, więc należy z powrotem te sprawy podjąć. A po drugie, według mnie, naprawdę właśnie mało jest działań, które idą w kierunku właśnie pokazania całości tych raportów, które my tutaj formujemy po naszych kontrolach. Trzeba, no ale to wasza wina, że nie informujecie. To nie jest, my informujemy, robimy i konferencje prasowe, na naszych stronach publikujemy, natomiast jeśli chodzi o posłów, senatorów czy obywateli, to jednak moim zdaniem jest to za małe zainteresowanie, aby się dokładnie przyjrzeć, jak naprawdę sytuacja wygląda, bo przecież to są nasze publiczne pieniądze. To nie są pieniądze takiej czy innej partii, ale nas, obywateli. I każdy powinien być zainteresowany, czy pieniądze, które my po prostu wydajemy, czyli przekazujemy do budżetu, są w sposób prawidłowy wydatkowane. To dlaczego ten projekt ustawy, który pan złożył, wylądował w zamrażarce? A nie został uchwalony i no to jest wdrożony. Pytanie do marszałka Sejmu. Ja mam nadzieję, że teraz być może zostaną jakieś podjęte działania, bo jest najwyższy czas ku temu i tutaj rzeczywistość na to wskazuje, że powinna ta ustawa się ukazać jak najszybciej. Dlatego, że bez tej ustawy po prostu będziemy mieć znowu taką sytuację jak do tej pory, że być może większość spraw znowu będzie się przez lata toczyła, albo w ogóle nie będzie podjęta, bądź umarzana, a po prostu przy tych uprawnieniach sytuacja by się radykalnie zmieniła. No ale właśnie, panie prezesie, nie miał uprawnienia oskarżycielskie i po drugie właśnie, służby specjalne były również podjęte. Może chodzi o te uprawnienia, które pan chce sobie nadać. Proszę? Może chodzi właśnie o te nadzwyczajne uprawnienia dotyczące kontroli służb specjalnych, które pan chce nadać Izbie. Pani redaktor, ale to jest w interesie obywateli i państwa polskiego, bo przecież nie jest celem samym sobie służenie partii, tylko służenie państwu polskiemu. Tak? Partia istnieje po to, aby służyć państwu polskiemu. Bo pan chce, niestety, żeby NIK mogła kontrolować na przykład fundusze operacyjne służb. Na co są pieniądze wydawane? My chcemy wiedzieć również, bo jeżeli dostajemy tylko zwykłą fakturę, że wydano przykładowo 50 czy 20 milionów, no czy rzeczywiście są efekty tych wydatkowanych pieniędzy. To nie może być tak, że jest sucha po prostu faktura bez konkretnych podanych faktów, czy rzeczywiście, my nie żądamy żadnych tutaj szczegółowych informacji typu danych personalnych, ale chcemy po prostu wiedzieć, czy rzeczywiście te pieniądze w sposób właściwy zostały wydane. To nie może być tak, że mamy państwo w państwie, jak to dzieje się niestety do tej pory. Czy pan próbował przekonać obecną władzę, że pan byłby najlepszym kandydatem na drugą kadencję? Ja nie rozmawiam tutaj na płaszczyźnie politycznej. Wypowiadałem się wielokrotnie, co o tym sądzę, tak zresztą jak dzisiaj, że po prostu trzeba zrobić wszystko, aby ten projekt ustawy był procedowany i dokonane zostały zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Przecież teraz ta ustawa była uchwalona w 1994 roku. Do tej pory masę rzeczy się zmieniło, również jeśli chodzi o technologiczne rzeczy, instrumenty informatyczne. Po prostu trzeba to wszystko dostosować do tych wymogów, które nam stawia rzeczywistość. A może politycy właśnie nie chcą nadawać Izbie takich uprawnień, żeby mogła kontrolować służby, bo może byłaby to konkurencja na przykład dla koordynatora służb. Pani redaktor, no właśnie, rzeczywistość pokazała za poprzednich rządów, że Najwyższa Izba Kontroli była jedynym organem państwowym, konstytucyjnym, tak wysokiej rangi, który był w pełni niezależny, apolityczny i patrzył na ręce po prostu wszystkim. Ale czy pan dzisiejsze władze też patrzy na ręce, oczywiście, czy tylko poprzednie? Proszę, pani redaktor, dokonaliśmy przecież kontroli budżetowej i kontrola budżetowa w sposób jednoznaczny wykazała, że niestety pewne działania są jakby kontynuowane i mamy do tego zastrzeżenia, nie wydaliśmy oceny pozytywnej. A chociażby to, że masa pieniędzy, wręcz miliardy, są wydatkowane poza budżetem. Tak być nie może. Wszystkie pieniądze, które są wydawane, powinny być zgodnie z konstytucją zawarte w ustawie budżetowej. A tak niestety nie jest i myśmy na to zwrócili uwagę. I to jest nasza rola i to robią nasi kontrolerzy, wysokiej klasy fachowcy. Za co im z tego miejsca bardzo dziękuję. Na przykład Agencja Uzbrojenia, bo te wydatki na zbrojenia też są jakoś tak poza budżetem. Ale oczywiście, bo przecież ta ustawa o pomocy armii, uzbrojenia armii, no jest również poza budżetem. Więc tutaj tak samo chodzi o wprowadzenie pewnych reguł, żeby jednak zachowana została jakaś zasada konkurencyjności, transparentności. No nie może być tak, żeby była pełna dowolność i uznaniowość, tak? Ile razy podczas tej pana kadencji próbowano na pana naciskać? Pani koledzy z Prawa i Sprawiedliwości na przykład dzwonili. Nie kontroluj Ostrołęki, elektrowni Ostrołęka. Nikt się nie odważył, bo znają mój charakter i moją państwową postawę. No to jest taka oficjalna odpowiedź, ale telefony, próby na pewno były, czy nie było? Ani nie spotkałem się z tym. Cały czas tutaj właśnie robiłem wszystko, abyśmy... To może obecna władza dzwoni? Nikt nie dzwoni. Pani redaktor, działania, które miały miejsce, to były działania bezprawne, mające na zasadzie zastraszenia mnie poprzez mojego syna, który stał się ofiarą właśnie całych tych wszystkich intryg. No bo robiono wszystko, aby przejąć kontrolę na Najwyższą Izbą Kontroli i mnie pozbawić rezygnacji ze stanowiska. O to właściwie chodziło. I w ten sposób, tak, to właśnie było działanie tamtej strony. Zrobienie, zastraszenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, aby zrezygnował ze stanowiska. No bo ustalenia, które przeprowadzają nasi kontrolerzy, są niewygodne dla tamtej sytuacji. Ale śledztwo w sprawie pańskiego majątku trwa. Co się dzieje? Jakie są działania prowadzone? W tej sprawie, panie redaktor, w tej sprawie ukazał się raport Krajowej Prokuratury, który w sposób jednoznaczny wskazał, roczna praca służb specjalnych była bezowocna, nie potwierdziła żadnych zarzutów, wręcz odwrotnie, pokazała bezprawie działania, zbieranie materiału wbrew przepisom i formułowanie wręcz fałszywych dowodów. I cały materiał powinien być po prostu zniszczony. Tego nie zrobiono. Przekazano to do innej sprawy. To świadczy o bezprawiu działania. Ale dlaczego właśnie nie umorzono sprawy? A to dlatego, żeby mieć nadal bicz straszenia prezesa Najwyższej Izby Kontroli w osobie Banasia, Mariana Banasia. Czyli obecna ekipa nie różni się od poprzedniej? Ja tego nie twierdzę. Twierdzę tylko, że sprawy powinny już bardzo dawno być umorzone, a niestety tak się nie stało. A nie ma pan takiej obawy, że kiedy przestanie pana chronić immunitet związany z pełnieniem funkcji prezesa NIK-u, będą postawione zarzuty? Panie redaktor, czas pokaże, ja jestem spokojny, będę tutaj absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia, natomiast to tylko będzie świadczyło o tym, że mamy do czynienia cały czas z działaniami politycznymi. A nie boi się pan, że PiS jak przyjdzie do władzy, to weźmie odwet za te wszystkie raporty? Panie redaktorze, gdybym się bał, to na samym początku bym ze wszystkiego zrezygnował i żadnej funkcji bym nie objął. Jestem państwowcem, w latach 70. komuna mnie niszczyła, siedziałem w więzieniu, 4 lata wyrok dostałem. Dla mnie najważniejsza jest Polska i moi obywatele. Panie prezesie, czy pan się spodziewał, bo no był pan związany wcześniej z Prawem i Sprawiedliwością, że będzie aż takie złodziejstwo publicznych pieniędzy pod rządami PiS-u? Gdybym, panie redaktorze... Bo te kontrole, które NIK przeprowadził za pana czasów, pokazują, że po prostu rozkradano pieniądze w różnych resortach, tworzono jakieś specjalne organizacje, do których wypompowywano publiczne pieniądze, fundusze sprawiedliwości, z których pieniądze szły na zakup garnków w okręgach, dla kół gospodyń w okręgach, gdzie pisowcy startowali, czy politycy suwerennej Polski. Panie redaktor, miliardy zostały wyprowadzone z budżetu państwa, to jest po pierwsze, a po drugie, gdybym rzeczywiście miał orientację, że taka skala tutaj nieprawidłowości może mieć miejsce, no nigdy bym się tego stanowiska nie podjął. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Marian Banaś, wciąż pełniący obowiązki prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Ja się z państwem żegnam, do jutra do godziny 8.13. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego.